iisa, pangarap ka sa tuwi na lagi kang nasa isip sinta. Maging sa pagtulog ko, ikaw ang nakikita, nais kong makakita. Tapos siyang ligaya. Pag hindi nakita, ay nalulungkot na. Di ko kaya ang nag-iisa. O kilig ko, miss na miss kita. Lagi kang nasa isip sinta. Sana'y narito ka at magkapiling na nang hindi na nalulungkot pa. O kilig ko, miss na miss kita. Miss kita.